السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنات پریشان کرتا تھا اب حدیث سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات ایک سرکش جن مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے آیا کہ کسی طرح میری نماز توڑوا دے قطع کرا دے اور پریشان کر رہا تھا اور دوسری حدیث میں مصنف عبد الرزاق میں یہ بھی ہے کہ یہ شیطان بلی کی شکل پر آیا تھا شیطان جنات یہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں بلی کی شکل میں آیا تھا اللہ تعالی نے اس پر مجھ کو قدرت عنایت فرما دی اور میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں یہاں تک کہ صبح کو تم سب کے سب اس جنات کو اور اس شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عنایت فرما جو میرے بعد کسی اور کو زیبا نہ ہو تو روح ایک حدیث کے راوی ہے ان کا نام تھا روح وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا ترک کر دیا اور اس کے مقصد میں اس کو ناکام واپس کر دیا یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا احترام کیا اور یہ کہہ کر اس کو واپس کر دیا کہ جا واپس کرتا ہوں تجھے ورنہ میں تجھے باندھ دیتا اور باندھ کر جو ہے سب کو بتا دیا کہ دیکھو یہ جنہ تھے بلی کی شکل میں آیا تھا دوسری کتابوں میں یہ قصہ بخاری شریف میں ہے اس لیے ہر عالم دوسرے عالم کا احترام کرے ہر جماعت والے دوسرے جماعت والوں کا احترام کرے ہر پارٹی والے دوسری پارٹی والوں کا احترام کرے یہ استنباط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی دوسرے نبی کا احترام کرتا تھا کوئی نبی بھی کسی نبی کو برا نہیں کہے گا یا اس کی بات کی کاٹ نہیں کرے گا اس کے معجزہ کا بھی احترام کرے گا اور اس نبی کا بھی احترام کرے گا ہر نبی ایک دوسرے کا میرا قسم کہ ہر نبی دوسرے نبی کے حالانکہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے کہ وہ احکامات کئی منسوخ ہو چکے لیکن احترام اپنی جگہ پر اسی لیے ہر ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کا احترام کرے ہر جماعت والا اپنے دوسری جماعت والے کا احترام کرے مسلمان ہے اس لیے مسلمان مسلمان کا احترام ضرور کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے لیے کی توفیق عطا فرمائے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے میں نے اشارہ کر دیا کہ ہمیشہ یاد رکھنا تبلیغ جو ہوتی ہے وہ مذہب کی ہوتی ہے مشرب کی نہیں ہوتی کہ تبلیغ مذہب کی ہوتی ہے مشرب کی نہیں تو خانقاہ والا بن جا اور تو جو ہے یہ بن جا یہاں آ جا یہ اس کی تبلیغ نہیں ہوتی تبلیغ مذہب کی ہوتی ہے مشرب مسلک سب کے بھائی تو حنفی بن جا تو شافی بن جا کہ تو حنبلی بن جا اس کی تبلیغ نہیں ہوتی تبلیغ مذہب کی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی میں اس کا جو ہے اس لیے میں اس کو باندھتا نہیں ہوں اس پر قابو پا لیا اور اس کو چھوڑ دیا اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. میری کتاب اللہ کی پناہ ہے، اس میں اس کے حوالے موجود ہیں، وہ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے. اے اللہ، دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے میری حفاظت فرما. علماء نے لکھا ہے جو یہ دعا مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے تنگی نہیں دے گا، اللہ وسعت دے گا اور آخرت میں بھی وسعت دے گا. دنیا کی تنگیوں سے اور آخرت کی تنگیوں سے اللہ حفاظت کرے گا. اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی، ہر مدرسے والا دوسرے مدرسے کا احترام کرے، ہر مسجد والا دوسری مسجد کا احترام کرے، ہر جماعت والا دوسری جماعت کا احترام کرے، اکرام کرے، یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.